وما من باكلة واستغنى وكذب بأسنى كوكب سن يسرون الأسرى يوم يخنى عن ماله إلى الطرداء إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فاغفر لكم نارا تلظى لا يصلها إلى الأسفل الذي كذب وتولى وأقل فغلى من جحنك وينك وسيجنبه أدخل لفي يوتي ماله ويتفكى يوم يهد الإندو من نعمة تجسي إلى افتقاء وشر بالأحلى ولا فضيا فغلى من جحنك دفع لو متي لو نقري لو بن لو نيال لو يالا ندينا كو نيوخ اي جاي منات دينا ام جاي كو دون غيس دون كو ديغ ньоญا لا يخ وسي جن بو ها خيل سيتنا تا موسل اتخا اجي رغال يالا مسي دنا خمني اوتي دنا جوخ ماله عليهم يفصاكا ندير مومودي اجي سلال خول با تي جخ تا جخ با وما لأحد عنده من نعمة تجسى دو كين كو كالبالون بور مو ديكو كو فاي دو كين كو مو كو ديفيت غير مو ديفال كو اولو بوبو ديفوكو لول الى تخاوا تي رك بغ نغرمال يالا رك كوكو ري ولا سوف يرضى كوكو لا علينا وعليك السلام ورحمة الله يرجف فأقول بعد الليل تكرر رؤية من لم تسلم موجر عبد المتلف عبد المطلب امول نيغو ندي سي مكه عبد المطلب ها امول نيغو ندي سي مكه بامو ماغي نك مكه بوغ كا خطر غير لالو دا فا خالص با ام لو مو ديغي سي يالا دا كون ا ما بن دو ا ما نجاي جوما ويرو دو بيتي فرير دو غران فرير نيغ ماي فيس دي ما طوي waye billahi boma mayon fukki do yu go yu ami sifat jom dina la sante rey kenn ak ngir sante la mu wax lolou fokuna aw dem ba am 3 ans am ñaare dem ba am fukki at am ñettel dem ba am ñaar fukki at am ñentel dem ba duggu jurom fukki at a fanere atam am benen jabar bobu islam ñewul muy jurom sa fanere atam sankam mu am fukki dom yu goor am ko ci juromi jigeen ki jur ben amna jabar bu ñu wax lupna mu jurok mom ñaari bune amina ndaw suñu wax aminatu bintu hajar mu jurok mom kenn amna ndaw suñu wax halatu mu jurok mom ñaar amna fatimatu bintu umrin mu jurok mom ñet amna fenen soxna suñu wax untaylatu mu jurok mom ñaar mo am doom bu gor bu ñu wax ijim banka sabar mu tawlo arsa bo tek ci ijim tek ci subay tek ci amsat tek ci dira tek ci mukhawim tek ci abdu kahba tek ci abdullah tek ci abdu manaf tek ci muy fukki doom yu bor yi mu fatte nak lama wax 30 ans dafa yaak mo am bes nak te de takaba gay nelaw da nelaw ya neex am ko kone jey muna beup muna ko awfil la fi ahatta wahtasimi aw gor kafe aw gor kafe yalla barelal barkelal dormati feedi wujju تحي جبر الله قصرك يا تحي وكسر امرك يا تحي منبك منك اوف الذي اهدت واتدني لنك ديجوان مثلك غردين مثل ديجين غرد داو ديمكر جند خبن bu bey bu bax naka fatparen togo ko sawax ko miskini defena liber togo ci ala samu delu ka baga nela wat fa sist ñu nako fogg pog mu ne beulep ñu nako ufi la siya hatta wahtahimi mu yel mu daw ñew keur ga na fatta kharam to wa bi rey ko togo ko fara xar gente bi kat ki wax ak mom daf ko nan matalal la nga digge won rek mu dawre yam xam dey togg ko nelawat ñu nako matalal la nga digge won mo ray xar saraxe ko nelawat ci ëlëk fe ñu ne ci ko aw fi lafi ahta wa ihtafimi way gor ta wax ja amna la waxon matal ko mu dawre nak ma ben fa ko ngay war ka dina jof ay xabban farax ko nelawat ni ko aw fi lati ut wa tabmi mu dem re gilem farax ko ci elek tan ni ko aw fi lati ahta wa tabmi innaka nasarta li rabbika تصبح ابن من اولادك خوفي هي باين ينجي ري بول جيخال دومي جامبوري سي سا دومي يا نون بو امي فوكي دوم ري سي كان نكا كون ام نغ فوكو وانيالن دفال ليغا وخان تي وراك يا داي علاج مالك ما وخا تكرر تكرر موي لو نيو نيوات ñewat ñewat ñaata yoon la ñew ci beewu ci xarma ci nakwa ci gineem ko 54 fois kon waxa ta karara ñew na ñewat ku ñew mooy toy faayil ja gintuk man kaka ya xol mu ng koy wax ci yoon wu nek ofil na fi ahata waqtafi kafar yoon fo abone kon nit nga digge won reel nit ka bamu ko waxe lolu alaaji malik na fofu ngi yewu ni lu kero wax wa oute na bi yamu daan yewu dañ ko daan wax matal la nga digge ñu ne mawdo na mu yewo mu ne lan bala ku ci ma sa di dal jamihan da ma wa ma kha alikram bil wa bil ka شديدا على كونه جامعا ديني على كونه مسايما فخرج يفتعم خارجا بالوارد الكريم خلاص جزاه الله وانا خيرا في دال مالك جامعا ديني ما مصاحما خارجا بالوالد الكرم امويو مويو برين فسنيو دغولندي ام لغل حسوال كرغل على مالك واخ عبد المطلب جوكتا في كعبة قدو جم كرغ نظرات موضنة فاستيقظ مويهو متلا بسندر ممد الله مو قمان جاكاري شديد جاكاري قو تارا تارا تارا تارا اوتي سنتانة ديالي بجفن ريدوم جوز جو جرت متي waye yonent bi da nañ ko wax mu la baña goro ya giddo ci ñaari mam yi ñu reñ mama mi jur bayam yow nañ ko porren di ko yalla ja wax mama ko mañi wax isa xamba ismaila yow nañ ko porren di ko yalla ko motax ñu ko ibnu sadi ani do mi ñaari ci ñu reñ di kenn ka di ismaila ma isa kenn ka di abdullah bayam ibrahima gor gu bax gu ko rega yalla ne wat taqassallahu ibrahima khalila wat taqassar nefna ku def law yalla ku mu def ibrahima lu mu ko def khalilan ab kharit taqassatilu yaqin tilu yaqin de nasab ñaari makol kon ibrahima makolam la wala khalilan di musani kon wat taqassallahu bi fa'il ibrahima khalila tereen nañu yalla lay def ibrahima kharit ibrahima matna kharit jarna def kharit def na ñepp yef mu jara def kharit ñakana leen ñepp ngir yalla fayna doomam ngir yalla nangu na ñu ngeen ko sanni ci safara ngir yalla dama yor ku bari ale law amon na juroom ñaar amon na temeri jinne xaj xaj bu ne gett lay top diko san xaj bu ci nekk ko koli ci sa baax wurusum galam le digg ba jamo lañ ca def xat yoyu musna top ak tay yoyu genn takusan ba yor yo ibrahima yek ci ben montagne tim li men malaka di ka nattu ngir li ko yalla def xarit lu ko waral ñew ba ci wetam soppe ko nit dal di tuda yalla na subuhun khudrusum allah ye wax subuhun subuhun ba subuhun ba si ba waw apuyon ko ko ken tombul sabahun qudusun ñene su bokum qudusun def ko ay lola di wutak lola malaka ma wax tur won ne ci ibrahim mu ne gess ne ko tu be ko ma sang bi way mu melni ci musa ko mo way ci wete saw wala yete a idris nda kharit yi fi tok yeb namuy contane namu lay antana jox ibrahim ne ko tumbe fi sama soppe bi malaka wone nef rer ko mo waron na fay su fe ñon delu ci alaji ma dox ko ñitt dox mu jël be ndam malaka man sa fet pour nat ko wax baat ya mu dox gatte ya xat ya towa parti jox ko be ndam dak ñaar bi dox ay diego ne ko gess na bo delu won ci batti jël ben mo ci bet malaka ma takaraaru bat ya mu jox ko ben mo ci ba defa ben barak ci ku ba neex tu won neex ko mu neetu ko bo waxon bi ci def jël li ci def malaka ma wax ko mu jox ko xat ya gatt ya ñi be loxoy neen ba mu dewe bay dug ko kërëm la ko malaka ma dogale ne ko duma nit ama ci alel soxla borom de la def xare rek ma dina natu tax walé jikko ko ant na ñak ngir deg sang turu sa top rek li nga def xare mat nako jëlo sa alel lew ndala dalla kra yalla joxon lako def ibrahima yeyona def xare yalla ne wat takhafa lahu ibrahima khalila mu ko ben bes am doom sunu borom de ko nat ne ko sa xol bi ci lay ci xare ci xol lay nek yalla xejul ci adina yalla xejul ci asman yi juroom ñaar yalla xejul ci mta yalla xejul ci bildin seen rek la yalla xej xolab dul mën na ca fanan leng moy neega mit mu na ko nak sama neeg bobu neele ma dugg ci am ko wax dajal fekk ibrahima dafa sopp doom ci xol muneko nak yalla nako nak koku may dajé na genn mba ma genn ibrahim la dom joju la xamna kan la ismaila rek la sopp mba isa khabay ahmad ko fotliku billahi duma ko joxe janga legi sama xel dem duma ko joxe metti legi sama xel dem dama ko ron fatare ndi ba yalla xamna yamaluma ko ken xey nak wax ko tis mu garan ko nako yabbu ni ini arati man nan min nasbu ka fantu ma wa qara xale bi gore nako yabbu tif al matum su ci jibun yin sallallahu min asabirin al qur'an fala ma aslama wa tadul lil jibin wa nadina wa am ya ibrahim qasada ta ru ya innaka zalika min jisil mu'minin do ngiram na dafa melni dama gem te ñu mom na la ray mu nako bay waxal pir bu pir duma trahir xam ko bu la sabaram bi fam yagg na da ma fa kamay gor gu nangu ko yi fappale ci li nga bëgg mu daf faaka xari buuma roop sa pala jox doof lu ñu jitt lay def ibbi soppe ko nit ngir faaxal ibrahima ak ruslo yalla la doon jëm dab ko dem sa yaay jëme ko gis nga ngor sere yobbu sa doom ja ko ci nga doomi wujji da koy reey kat monako ya mëna fen na nit bi jure doom diko reey monako def na yalla ko ko santé mono ko santane bi yalla day def rek la ci xam comme yalla la day def rek man sax bu yalla waxon na ma ci bol mu dox xale bi nako fo jëm mu ne andak sama baye fi mu taxanal sama yaay may ndir ko mono ko ah ah dalay reey mono ko ken do am dom reey ko mu ne def na yalla ko ko santé mono ko santane bi yalla def la ci xam ko le iblis jaxle nak papalen di len setan ibrahim ma nga dekk boba mak dekkal xale yi motax alhaji malik ne lerante wi ñi reenté ismaïla lañu reey mba isaa lañu reey neexna arbitre lerante wi ñi reenté ismaïla lañu reey mba isaa lañu reey neexna arbitre ñu ne ko nan la mu ne ismaïla ak isaa goor ge leen bokku jur waye ki dafa dekkone makk ki dekk baytul maqaddas su fekke reey ji baytul maqaddas la ñu xamne ko fa dekkone la moy isaa bu reey di be mak ñu xamne ismaïla la ismaïla doon apprenti papa bi ñu tabax taaba comme nak reey gi neena ñu min nan la motax ñu defaray xarida sanni ñi sanni jemba ray moy sanni ye gor gi doon sanni iblis pour mu wagne ko diko bëgga yaqal kon kañ reey gi ismaïla la isaakala wana ma nga dem iblis sopp diko xol pour gi sanni ko ca aqaba amna jamratu bu tuddu aqaba amna bu tuddu wusta amna bu tuddu oula lepp aj dafa tol tawaf yi dafa tol tolala jambaray yi tolala fasani aj yi tolala dafa am aj bu ñu wax livra ak tamattu ak ihram moy ñepp fasani aj am jamratul ula ak wusta ak qaba am tawaf al ifadati ak tawaf al qudumi ak wida ayami minan thalatha faman tahazzala fi yawmayn fala isma alay wa man ta'akhkhara fala isma alay alaji mandir nuy na la yere yi ya nga ko yalla sangani bayam te defal ko mom sutura ci ko suuf bu ko fekke yalla nako sangano defal ko julit yep nak ñep bi jay rasulillah aw gore gay am sokke dem ci wax abdullah siyara dem ci armel yi siyara ko bima wagne ko ndar falaja kima ndal na fatana ko ye alaji dara ni bobo fa nek bu la yobbo nga siyara papam siyara ni fa tudde bo nopi amna ko muy taxaw na la siyara fi te sarax ci borom fukki ikhlas ak ben fofa nak defaguñ sa fenn mom le tuppo pour bopam la barki dembu ni fi yara bo nopi mu taxaw fa ne ngeen ko farax ko fi fuk ak ben ikhlas ma fatte wax na xale bi nak fofu mu do wax pour bopam la bamele ma ngo xam nga ci xam bamele bu gor bu set mu siyara jiko koko xam na ne dina dem bi suuf waye nak ñun dañuy def na buñu neese lañ muy suur rek kéro nga dé lolu ngay fokk do ko wolo wax mo tawé dé sax ñu jup ñu ah ibrahima lolu mu dépassé ko ko dépassé ci nit mu jara dem xarit ñu ci doom ja ni dé na xarit dom ji nang niwe sa dom nekke ibrahima nang iblis di len setan mu sanni ko xex mu rir ko ni dox tuti mu feñat mu sanni ko xex mu rir ko mu dox tuti mu feñat mu sanni ko xex dom ji nako papa dem bi sorina fi doyna fo defale yalla mu gis lima lay denk bari wul na fa saatu ñew na fa loxo bar de defa met takal samay bëk bëti ngurel defa met defenal ma sama yere saxal bu mu ci da taxad rek legi sama yaay diko fatte te nga nako mu muñ se rek ak yalla ibrahima da fatte lo mu ñew mu ndeñ xale bi neurmel ko yalla tan gam lu rek moy yexu wuy ku mu sa digale ak mom bo xoyef rek xet daw ma nga delu ginaaw dina pat tan xam la tan xam lu ba nga defene nek fa mba yegul waye bu fuma lo rek ma soppe ibrahima yew lo xoy xale bu neurmel ko dem bay dool pak bi xale bi yu ibrahima tik nako dom lu xew ma du nak may or mu nako yewi ma bul ma yew dom ma rey bo ma yewi dor ma rey day melni bo ma yewi won ma daw ma du ma resiste yewi ma ma liber ma ko xaar sax bi ibrahima tag bu mu fukk ñaari tankam bala kayeb joge ko di meep yo londo yalla tankam ibrahima dawal pak bi ci loxfi pak bu mu dawal ko loxfi do mu dawal ko loxfi do xale bi tim nako papa bu war yalla ngeen bëgg juri sun borom nga digel matale li nga defo ibrahima essaye pak ba mu dog xer bi mu yoro mu dawal ko ci put mi mutte mu ne pak bi bul ma jaaxal di xotti xer di dogi bañ te mu la dog putum nit pak ba wax nak wa yu nako munuma dox ci ñaari commande ma la ne baynal jalili wal khalil jalil ak may commande khalil ak may commande yalla ngi nan ma bul dox nga nan ma dogal duma topato li nga wax li yalla wax lay deg sun borom nak na fa fa dayna hu bi safi akim muni jibril gawal ma gawal jaaral li ma ci asmani juroom ñaar am xaranga ci aljana muqabil ba mo won ci affaire mba khabil habil ko joxe won ci affaire mba qabil dawal jeneel xaram jaal taxmani joom ñaar roof ko digënté pak booba xalé booba bu pak bi dogé putam xalé bi ta xarmé ak suul ma forcé ko jibril na ñaar yoon la mësu tiit dal la ci renforcer leer nabi dana ko buma nabi te bul won leer masma ni ñi masa batteri sama leer amul won doole nona way ñol makka ma daba ko la leer ma bu taxmani joom ñaar dongo xar mama bu te soogi joom ñaar roof ko bokk ba roof ko ibrahima dawal pak ba put ma na tapit muna bismillah he hayo day fam xale ba ne wallahu akbar malakana la ilaha illa allah bor ma alquran ne wa fadaynahu ma daba khale bi bisqin ak dat azim wa barakna alayhi wa hadhil akhirin salam ala ibrahim innaka tarika nabiyyi fil muhsinina nonu nak la sun borom dogale man ibrahima affaire ba di nabi ñewé diko ñé ak yool yalla nako yay sama xale man na may sa gay yol bu tol non te duñu def non lambatul ba xam won wer lako ibrahima defal nabi diko lal dana ko weru te beski lako def man ibrahima te beski lako def munako ben heure lako def munako yor yo munako bolem sa xet ku xaar ba te beski tol ni ter nga xaar ba ma am fukki fan nga jindam xaar julli ñaari rak reey ko sa yor yor dina la jox yoli ko reey doono motax muy te beski neex dagan so amon lu yalla dul fay kon to beski du ci fay dara xama pourquoi fay yafal sam xar ba mu duuf nga xey toilette ba rafet gisee gi nga na mon fon len ñoo naka faparendi nga la ka xat rek wa wajal la xar ya fa bir ba defal la ko baxe nga ca def nga fay wepp ñu fay la aljana l'islam rek ko omé non pourquoi ya nabiga khaydu dha Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, لأولئك والأنبياء وكل قبل الغرارة والرذل والأملاك تعد برد المقار قمد بنور الأماك برد المقار قمد بنور الأماك waaw gaay mané ñaar yef yoyu Ibrahima defal yalla ku len ko defal lon du ngén ko def xari yalla len gëna goré fof ñaara ngo ñepp yef la len waxo defal benam yéw nañ ko sanni ci safara ngir mom kéro bu mu né ma hasa tamazilu lati antum laha atifun espèce statini ma gis keur gune am ci ben bu yor yor ngeen ñew ku ne di fi seug lu ko waral mu laaj ko papa ñu ne ko wajjatna abana kafaika yaf'alun doot nga ko sopp Ibrahima ke ciosan na fi sunu mam yépp li lañu nekk wax mune wo yi ngeen def yalla ñu la mune ayyak mawakum istadawna aw yanfawakum aw yudiruna waaw bu ngeen leen ñaané dinañ nëng su ngeen amé lor dañ leen ko bama ñu na ko fa wax ji bari na lolo xamul ci dara mune kon ufin lakum walima ta'budun su bokhun ma leen ak seen yalla yalla ji munu la wuyu oote munaw la wallu ko ne ci utit munu la dimbali ko ne ci aajo munu la fajal ken soxla seen yalla yi de oor na mané bes moko jekko na jefante ak ñom wallahi la kidana ahmamakum ba'da an tawalla mudabirin baraw nañu abitit ak mu nek fukki fan ak juroom ñent tam xar dañuy ay wakki dekk ba amna place bu ñuy def fetu kay fa lañuy fet avant ñu dem nak dañuy togg ñam bayiku ci espace yoyu dem bu ñu retourner nak jaar ki naan sama yalla gëreem na ma lekk na sama ñam kéro bañu dafa affaire bi nak di éwaté dekk bi Ibrahima dafa dem ba ci digg bi mu nak biir bi tedd na sama biir day metti daanu sama biir day metti yoyu tanu dëgg motax mu bëss pencé buñ ko lénañ dem ci yalla mëna ñëma ñuma dem masnatal inni saqim la wax tëdd fa di onk ñu teg mu yuqantul di yuqantul ba seen ñu barak talaayu mu dem ci xërëm fekk ñam yaa ngi teewu mu ne maa lakum laa taakuluuna du ngeen lekk ñu ne pop mu ne maa lakum laa tantiquuna pourquoi du ngeen tontu ñu ne pop mu ne naa semi wa naka ca benn xërëm paaj mu ne jañ jañ mu dem ca ba ca def na ko ko faj mu ne jañ jañ ba mu def xërëm ba ca gën a rëy mu fab semi wa wekk ka ca daw dem gaay jige ca fet ja nag daw jëm si ca place ba naka lañ ne daref alquran ne qaalu man faala haasa bi aalihatina mu yéen ku def suñu yàlla yi jëfin yi danañ nekk ko ñu nañ soow la jëpp alquran wax am ku ne samina fatan jëf kour